Купуючи його, він уявляв, як мірятиме, одягатиме тонке мережево на розкішні груди, пружність яких він відчував одну мить та не міг забути. Але тепер розумів, що не зможе не те, що міряти, а й мріяти. Не може навіть запропонувати таке. Не те місце, не той час і не та жінка. Місце справді було не те. Він, при всьому розпаленому її присутністю бажанні, не міг би розпочинати тут інтимні ігри, знаючи, які сцени інколи відбувались у цих стінах. Покласти Софійку на цей диван, де п'яні козли роздягають районних посадових повій? Даруйте. Він влаштувався біля її ніг і цілував уже безборонно пальчики, долоні, зап'ястки, вишукуючи місця, від доторку до яких у неї переривався подих. Непомітно розстебнувши гудзичок на рукаві нової блузки, провів пальцем по передпліччю. Вище, вище. Вона віддала йому руку, прислухаючись не так до його слів, як до пестощів. А він розповідав майстерно і цікаво про подорож, про враження, про те, що нудив світом, і немилі йому були без неї принади старовинного міста. Врешті Софія помітила, що ладна слухати його вічно, але чекає іще чогось більшого. От маєш, сама налякала своїми, не треба цього, не робіть. Сюди не цілуйте, того не торкайтесь, що він уже й боїться. І не знаючи, як це в неї вирвалося, голосом тієї самої лялі капризулі промовила: «А я хочу на ручки». «Стрибай сюди, маленький зайчику». Арсен підняв на руки, будьмо щирі, не таке вже й легеньке, та для нього невагоме тіло, і притис до грудей. Потім сів у фотель, тримаючи Софійку в обіймах. Його вуста були зовсім поруч. Вона потяглася йому назустріч і відчула дотик м'яких, але владних, спраглих чоловічих вуст. Це тривало якусь мить. Арсен зусиллям волі перервав поцілунок. Але Софія вже спробувала заборонений плід, і їй хотілося його все більше. Вдруге поцілунок тривав уже майже вічність. Вона розчинилася у тих всепроникаючих вустах і підкорилася рукам, які, користуючись магією цілунку, оповивали її, віднаходячи нові й нові місцинки, що викликали трепет подиху. Коли Софії здалося, що за хвилю вона умре, задихнеться у цих пристрасних, але ніжних обіймах, поцілунок урвався. Його вуста заволоділи вушком, а далі торкнулися шиї і ковзнули нижче. «Що це?» Софія побачила, що гудзички блузки, які вона так ретельно запинала, якоюсь магічною силою розстебнулися, звільнивши для Арсенових вуст весь отой досі схований обшир її грудей. Вона хотіла вирватися, але не могла й дихнути. Так хороше їй було в його обіймах. Такими бажаними були ці ніжні, але владні вуста. Міцно тримаючи, щоб вона необережним порухом не перервала цю білу магію, це солодке чаклунство, Арсен цілував плечі, груди, зваблив у логовинку між ними. Слухав музику її подиху, що раз у раз переривався, коли вуста його ставали особливо сміливими. Він готовий був продовжувати це без краю, відчуваючи, як напружуються її стегна.